जो अज्ञ की प्रतिज्ञा होती है स्वयं घट व्यक्ति सृष्टि पक्ष में उसका विरोध होगा, किंतु पूर्व काल प्रतिशत घटे जाए वर्तमान में ही रहता है। जिस समय ज्ञान होता है उस समय अलग है और इसको भ्रम नहीं कर सकते। दीपादि में तो भ्रम प्रतिज्ञा होती है, एकत्व का ज्ञान होने पर भी भ्रम है, क्योंकि दीप शिक्षा नीचे से ऊपर चलती है, प्रत्यक्ष देखते हैं। और भ्रांति यदि मानेंगे, एक घटों को देखते हैं उस समय में भेद आत्मनोति प्रतिक्षण भेद से प्रसन्न, घट में भी क्षण में भेद प्राप्ति हो, प्रतिज्ञा होने पर भी भेद हो जाए, आत्मा ही प्रतिक्षण भेद हो जाए। इसका अर्थ हो गया नेह नानक किंचन स्थिति के द्वारा प्रपंच निश्चात निश्चित होने के बाद, जैसे रज्जु सर्प है प्रतिभात्मा का सर्व प्रातिभाषिक है, इसी प्रकार प्रतिभाष काल अतृत काल सत्य बाधकम, ये बाधक है निश्चात निश्चय। अतो भिन्न कालाना आत्मभिन्ना नाम प्रतिज्ञा भ्रांति है, आत्मा से भिन्न घटपटाद में जो प्रतिज्ञा है भिन्न काल में एकत्व ज्ञान होता है भ्रांति। और आत्मा में एकत्व प्रतिज्ञा एक काल रुचिभिन्न घटादि में एक प्रतिज्ञा भ्रांति नहीं, एक काल में एक कालावृत्ति में घटादि में आत्मा में अभेद में कोई बाधक नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने घट देखा उस समय हमको घट ज्ञान हुआ, जो घट दूसरे ने देखा वही मैं देख रहा हूँ, ये भ्रांति है, क्योंकि पुरुषांतर प्रतीत घट के साथ एक काल में भी जो घटादि में प्रतिज्ञा होती ब्रह्म है, प्रतिभा से भिन्न भी नहीं, उसका ज्ञान भिन्न है तो उसका घट अलग, हमारे प्रतिभा से भिन्न है। जिस प्रकार एक रज्जु में अंधकार में ही दस लोग सर्प दस लोग सर्प भ्रम हुआ, सर्प भ्रमण पलायन नाम परस्पर संवाद होता है, एक ही सर्प हमने देखा, ये प्रतिज्ञा भ्रम है, क्योंकि अन्य भ्रम सिद्ध सर्प अन्य को दिखेगा नहीं। न अत्र कथम अवैध भ्रम ही चलेगा, इसमें अवैध भ्रम कैसे होता है, सब दस लोगों ने देखा सर्प तो अभेद नहीं, अभेद का भ्रम कहेंगे, अभेद भ्रम होने के लिए उसका कारण कुछ तो होना चाहिए। सबने सर्प देखा, अब जो सर्प आपने देखा वही सर्प मैंने देखा, ऐसा प्रतिज्ञा होती है, इसको भ्रम कैसे कहेंगे। भ्रम अभेद भ्रम होने के लिए जैसे दो व्यक्ति में अभेद भ्रम होता है, एक के सदृश दूसरा है अभेद भ्रम हो गया, एक घट है उसके सदृश दूसरे घट रख दिया उसके स्थान पर, स्वयं घटे से प्रतिज्ञा होती है सादृश्य को लेकर के, किंतु भिन्न है तो भ्रम माना जाएगा। सादृश्य आदि कुछ कारण हो तो भ्रम होगा, यहाँ तो कुछ नहीं, सब सर्प देखते हैं, उसने देखा सर्प वही सर्प आपने देखा ऐसे प्रतिज्ञा होती है, उसने कही सादृश्य क्या है, सादृश्य का ज्ञान तो नहीं होता है, कि तो है नहीं किसी न सापना अभेद भ्रमवत जिससे सृष्टि सिद्ध सादृश्य आदि संभव। स्वप्न में अवैध भ्रम होता है, स्वप्न देखते दस व्यक्ति चलते हैं सर्प देखकर तो भाग रहे हैं, तो स्वप्न में अवैध भ्रम हुआ, दस पुरुष नहीं, दस पुरुष का ज्ञान नहीं है न कोई सादृश्य, किंतु दृष्टि दृष्टि रूप सादृश्य वहाँ है, यहाँ तुमने जैसे देखा मैंने इसे देखा, वो सादृश्य भी दृष्टि सृष्टि से सिद्ध है, ऐसे संभव है। स्वप्न में जैसे भ्रम होता है ऐसे भ्रम हो सकता है, ये सादृश्य की आवश्यकता नहीं, स्वप्न में अवैध भ्रम होने के लिए सादृश्य की आवश्यकता नहीं, तो सादृश्य भी दृष्टि सृष्टि रूप मिथ्या सादृश्य भी संभव है। न केवल अभेद व उत्पद्यता, तो यदि अभेद भ्रम होता है तो अभेद की उत्पत्ति मान लो, अभेद व उत्पद्यता, अभेद उत्पद्यता सर्प में अभेद की उत्पत्ति हो स्थापत्य ठीक है, जब ज्ञान होता है तो उत्पत्ति मानना पड़ेगा, जैसे रज्जु सर्प में अनिर्वचन सर्प की उत्पत्ति मानते हैं, उत्पन्न से वो ग्रहण निर्मा, तो उत्पन्न से वो ज्ञान होता है, तो रज्जु सर्प जैसे ज्ञान होता है उत्पन्न रज्जु सर्प का ज्ञान होगा, अनिर्वचन सर्प की उत्पत्ति प्रक्रिया में बताते हैं, इसी प्रकार अभेद भी उत्पन्न अनिर्वचन उत्पन्न होता है ब्रह्मस्थल में, अन्यत्र घटादि में जो अभेद हुआ अभेद ज्ञान होता है वहाँ तो उत्पन्न होता है। आत्मा में जो अभेद है वहाँ तो आत्मनिष्ठ जो अभेद है वो आत्मरूप है, ये पहले कहा औच्य प्रतिज्ञा आत्मानी न भ्रांति, एक काल में रहने वाले घटादि में ऐक्य प्रतिज्ञा भ्रांति नहीं है, ऐक्य ज्ञान होता है वहाँ अभेद की उत्पत्ति नहीं होती, दस पुरुष देखे सर्प में अभेद उत्पन्न होगा, तो कहीं अभेद उत्पन्न होता है कहीं अभेद उत्पन्न नहीं होता है, इसमें क्या नियम है? क्वचित उत्तर देते घट आदि में अभेद उत्पन्न होता है और क्वचित न आत्मा में अभेद उत्पन्न नहीं होता है। इसमें हिंदी अर्थ में कुछ अलग क्या है? आत्मा में कहीं अभेद उत्पन्न होता है घट आदि में और कहीं उत्पन्न नहीं होता है आत्मा में, आत्मा का अभेद आत्म रूप है, तो कहीं उत्पन्न हुआ अभेद कहीं नहीं हुआ, इसमें क्या नियम के नियम का भाव इतना माया या विचित्र शक्ति तत्व अभी तक माया था, विचित्र कार्य उपादान विचित्र अज्ञान अवस्था है माया में, इसे अलग अलग शक्ति होने कहीं उत्पन्न होता कहीं नहीं होता है। न तो स्वयं देवदत्त इसी दृष्टान्त दे करके तत्वमत्यादि में जहद अजय रचना कहते हैं, स्वयं देवदत्त में अभेद ज्ञान हुआ कि स्वयं देवदत्त जो अभेद हुआ ये वास्तव है क्या अभेद? पूर्व काल देवदत्त भिन्न वर्तमान काल देवदत्त भिन्न हुआ एक ही नहीं है, तो उसको दृष्टान्त दे करके तत्वमत्यादि वाक्य में जहद अजत लक्षणा बता करके उस लक्षणा का ऐसी अपरोक्ति नहीं हो अयोग इतने नवाचन। यद्यपि धर्मवत धर्मी अभेदों भी बाधित, जैसे धर्म तत्ता विधनता का अभेद बाधित है, धर्म वाले धर्मी जो तत्ता विशिष्ट देवदत्त का विधनता इसका देवदत्त है, धर्मी का अभेद भी बाधित है। देवदत्त एक ही क्या भिन्न भिन्न दृष्टि सृष्टि पक्ष में बाधित है, उनसे जहद अजत लक्षणार्थी न युजते बाधित, जैसे भी बाधित हो गया तो जहद अजत लक्षणा के द्वारा ऐसे बोधन नहीं होगा। तथा भी यदा धर्माभेद बाधा से न गृहित, धर्म का अभेद गृहित नहीं हुआ तथा यह रिदमता धर्म का अभेद बाध हो जाता है, इस काल में नहीं रह सकता है एक तत्ता जनता, धर्म का अभेद गृहित नहीं, जिन धर्मी भेद गृहित हुआ स्वयं देवदत्त में धर्मी का अभेद ज्ञान होता है, तथा स्वयं इत्यादि जह दर्ज दर्शना संभव है ना, वहाँ जह दर्ज दर्शना संभव है अभेद गृहित होता है, यद्यपि अभेद वास्तव नहीं है दृष्टि सृष्टि पक्ष में, तो भी अभेद धर्मी अभेद गृहित होता है तो दृष्टान्त हो सकता है, दृष्टान्त होगा। किंतु दो देवदत्त में जो पूर्व दृष्ट देवदत्त वर्तमान देवदत्त में जो अभेद होगा वो अभेद भी तो वास्तव नहीं दृष्टि सृष्टि है, न तो अभेद से दृष्टि सृष्टि है न तद ज्ञान से बाधक तो है, अभेद भी दृष्टि सृष्टि रूप होगा, इसलिए जो अभेद ज्ञान हुआ वो भेद ज्ञान का बाधक नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा में जो अभेद ज्ञान हुआ सत्म इत्यादि के द्वारा वो भी तो दृष्टि सृष्टि रूप होगा, तो इस अभेद ज्ञान अज्ञान का देश का बाधक नहीं होगा, क्योंकि अभेद भी तो दृष्टि सृष्टि रूप हो गया मिथ्या है तो बाधक नहीं होगा उसका ज्ञान। इसे न आत्मा अभेद से आत्मरूप, आत्मा में जो अभेद है वो आत्मरूप है, इसलिए आत्मा अभेद दृष्टि सृष्टि रूप नहीं है, आत्मा में जो अभेद उत्पन्न नहीं होता है, घटपटादि में अभेद उत्पन्न होता है, आत्मा में जो अभेद उत्पन्न नहीं होता है, ये पहले का कहीं अभेद उत्पत्ति से कहीं नहीं होता है, आत्मा का जो अभेद आत्मरूप है वो दृष्टि सृष्टि नहीं है। और बाधक कैसे होता है? बाधक तो अन्यून सत्ताकत्व मात्र में बाधक तो प्रतिष्ठा अभेद उत्पन्न पहले कहा था, अभेद भी दृष्टि सृष्टि है तो बाधक नहीं होगा, उसका एक उत्तर दे दिया आत्मा का अभेद आत्मरूप है, दृष्टि सृष्टि रूप नहीं है, इसलिए आत्मा के ज्ञान से भेद का बाधक हो जाएगा। और दूसरा भी है कारण अन्यून सत्ता को समाप्त में बाधक हो सकता है, ऐक्य ज्ञान की सत्ता से भेद ज्ञान न्यून सत्ता के आगे एक ज्ञान हो गया, अन्यून सत्ता का समाप्त में समान सत्ता के हो तो भी बाधक हो जाएगा, न्यून सत्ता का नहीं, बाधक ज्ञान न्यून सत्ता का नहीं होगा, अन्यून सत्ता को होने से अधिक सत्ता को हो तो समान सत्ता के हो तो भी बाधक हो जाएगा, तो अभेद उत्पन्न होता है मानेंगे तो भी न्यून सत्ता का नहीं अन्यून सत्ता का होने से बाधक हो सकता है। न तो साक्षात्कार इत्यादि दृष्टि सृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि जो साक्षात्कार हुआ उत्पन्न हुआ तो भी ज्ञान है सिद्धि साक्षात्कार दृष्टि सृष्टि रूप हुआ तो प्रमाणजन्य तो था तो प्रमाणजन्य नहीं होगा, ऐसे दृष्टि राज्य सर्प प्रमाणजन्य नहीं है, ज्ञान है सर्प ज्ञान इसे ब्रह्म ज्ञान ही प्रमाणजन्य नहीं होगा, तो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है, तत्व ज्ञान तो अभाव है ना उससे मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति न चाहे उससे नवाचन ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अबाधित विषय से नहीं तत्व ज्ञान से होगा, तो अबाधित विषय से उसका विषय बाधित नहीं होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान यद्यपि यह अविद्याजन्य है ब्रह्म से भिन्न मिथ्या तो यही, फिर उसका विषय अबाधित ब्रह्म होने से तथ्य ज्ञान है। तथ्य तो दृष्टि सृष्टि तथ्य है, दृष्टि सृष्टि होने पर भी कोई आपत्ति नहीं, अबाधित विषय के प्रभाव से तत्व ज्ञान हो गया, स्वयं बाधित है, स्वयं ब्रह्माकार वृत्ति मिथ्या है, किंतु उसका विषय ब्रह्म अबाधित होने का ना तत्व ज्ञान है। न तो ध्रुवा द्योर ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा स पर्वता इन्हें ध्रुवम विश्वम इदम जगत इत्यादि श्रुतिगत तो ध्रुव नित्य है, जो सर्ग है पृथ्वी है ध्रुवास पर्वता पर्वता तो ध्रुव है, ये अशुभ आगम हो गया आज जैसे रसुक अकरांत से ध्रुवा कह ध्रुवा इमें ध्रुवम ये सब कुछ ध्रुव है और विश्वम इदम जगत सब कुछ सर्वम जगत ध्रुवम सब नित्य कहते हैं और रात कहते हैं कि ब्रह्म से भी नित्य है। तो ये जो मिथ्या नहीं मानते हैं पृथ्वी आदि को नित्य मानते हैं क्या, वैद में तो आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, जो मिथ्या नहीं मानकर अनित्य मानते हैं वो भी ध्रुव शब्द का अर्थ अन्य प्रकार करेंगे, ध्रुव का अर्थ नित्य, जो पृथ्वी आदि को मिथ्या नहीं मानते तार्किक आदि लोग द्वैतवादी लोग आकाश आदि की उत्पत्ति मानते हैं, तार्किक में तो आकाश को नहीं मानेंगे, किंतु पर्वत ये जो पृथ्वी जो दिखता है कार्य उसको अनित्य मानते हैं, तो अनित्यतावादी भी रवि जो अनित्य मानते हैं पृथ्वी आदि जिससे सृष्टि नहीं मान करके मिथ्या नहीं मान करके अनित्य मानने वाले भी ध्रुवा इत्यस्य अन्यता नहीं आवश्यक है। ध्रुव शब्द का अर्थ नित्य रूप मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ मानना पड़ेगा, नित्य अर्थ करेंगे जो पृथ्वी आदि को अनित्य मानते ध्रुवा का अर्थ नित्य करेंगे, जिससे विरुद्ध मानने के लिए नित्य से हम भिन्न अर्थ मानना पड़ेगा, जो अन्यता नयन करना है जिससे सृष्टि प्रतिभाजित सृष्टि अनुरोधन आकल्पन संतान अपेक्षित परत्व से दिक्कत, जब अन्यथा करना ही है तो दृष्टि सृष्टि प्रतिभाजित सृष्टि के अनुरोध से नया नाना चाहिए वह है ही नहीं, तो आकल्पन संतान अपेक्षित परत्व से कल्प जब थे तब तक इसका प्रवाह चलता रहता है, इस अभिप्राय से ध्रुव का नित्य नित्य शब्द जो बनता है ध्रुव अर्थ में तो ध्रुव का अर्थ नित्य है, तो संतान जब तक नित्य का नहीं होता तो कल्प समाप्ति तक ये परंपरा चलती है पर्वत आकाश आदि इसे नित्य शब्द कह दिया। अन्यथा ध्रुव राजा क्या ध्रुव गति राजा को कोई कहा ध्रुव है, ध्रुव राजा से तो नित्य अर्थ नहीं है, तो राजा देह तो राजा का जो सर्वे सर्वत्र परिणामी है प्रतिष्ठण उत्पत्ति नाश वाला है उसे प्रवाह का अभिषेक मानना पड़ेगा, राजा का सर्व प्रजा प्रवाह चलता है। दृष्टि सृष्टौच एवमेव अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे वेदा सर्वाणि भूतानि सर्व एत आत्मन विचरन्ति इति श्रुति, ये प्रमाण है, क्या प्रमाण है, सुप्तोत्थित जीवात प्राणादि सृष्टि प्रतिपादयन्ति प्रमाण, सुप्तोत्थित जीवा सुप्त उत्थित जीव से प्राणादि की उत्पत्ति होती है, ये प्रतिपादन करने वाली श्रुति सुषुप्ति अवस्था में लीन हो गया अज्ञानी तो जब जग जाता है तो प्राणादि की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार सब आत्मा सब प्राण लोक वेद सब कुछ उत्पन्न होते यही है जागृत अवस्था में सुप्त उत्थित जागृत अवस्था में आया तो उत्पत्ति हुई दृष्टि सृष्टि का प्रमाण है। मैं जब सुसुप्त प्राणादि प्रपंच से सत्ता किमर्थम पुनः सृष्टि सुसुप्त अवस्था में तो प्राणादि प्रपंच प्राण वेद लोक सब कुछ यही कोई सो गया तो ये सब लोग तो रहते हैं तो फिर उनकी उत्पत्ति क्यों है, इतना वाक्य न तो सद्वितीय तत्व अन्य विभक्तम यद प्रसिद्ध इत्यादि के द्वारा सुसुप्ति काल में सकल कार्य का लय मानते हैं, न तो सद्वितीय सुसुप्ति काल में देखता नहीं क्यों, उससे भिन्न कुछ नहीं रहता जिसको देखे सुसुप्ति में सकल कार्य प्रपंच का लय सवना सुख न जो सुसुप्त हितानान नाड्य नाड़ी सत्य प्रतिपादक वाक्य विरोध हितानान नाड्य रहता है हितानान नाड़ी उसमें सुसुप्त अवस्था में रहता है तो नाड़ी तो सुसुप्त अवस्था रहती है, नाड़ी सत्य प्रतिपादक श्रुति वाक्य से विरुद्ध होता है सबका जिद वह मानेंगे इसे न केन क्रमेण सुसुप्त होती इस अपेक्षा किस क्रम से सुसुप्ति अवस्था में जाता है, तो हितानान नाड़ी हृदय से पूरी तत्व को सततम अभिप्रतिष्ठते निकलते हुआ तादी प्रत्यय उसको कहते हैं नारियों के द्वारा जा करके पूरी तत्व कहते पूरी तत्व देखने रहता है सोता है इत्यादि के द्वारा सुसुप्ति अव्यवहित काले क्रमुक्त है नारी तत्व प्रति काव्य थे सुसुप्ति अवस्था में नारी है या नहीं सुसुप्ति के पूर्व काल में नारी है इसी नारी के द्वारा जा करके पूरी तत्व में सोता है क्रम कथन करने के लिए सुसुप्ति अव्यवहित काल में नारी तत्व का प्रतिपादन किया सुसुप्ति काल में नहीं न तो सुसुप्ति काल होती सुसुप्ति काल में ऐसा नहीं वाक्यांतर विरोधा वाक्यांतर विरोध है न तो द्वितीयम अस्थित ये श्रुति का भी स्पष्ट द्वितीय है ही नहीं यह तत्व विभक्तम या अन्य विभक्तम प्रचित प्राग तत्व मात्र क्रमाभिधान पर्याप्त है पहले रहन से क्रम हो जाएगा ऐसे हृदय से नाड़ी निकली है हितानंद नाड़ी है उस रास्ता से जाकर के पूरी तत्व में सोता है ये क्रम हो जाएगा पूर्व तत्व होने में से सुश्रुति काल में रहने की आवश्यकता नहीं नन यत्र से एक सुप्त अभूति यत्र यह शब्द है ना सुप्त आधार आधार ना उक्त से ब्रह्मण सुश्रुति अवस्था में जहाँ था ये नहीं जाना था कोई एक तथाभूत प्रश्न किया जहाँ सुश्रुत था सुप्त का आधार उसे ब्रह्म कहा गया ब्रह्मण अस्मद आत्मनिचन परामर्श अस्मद आत्मन सर्वे प्राण उच्चर विचरण थी सुश्रुति अवस्था में जिसमें था वही थे ब्रह्म में था तो ब्रह्म के आत्मरूप से परामर्श किया तत्कर्तृ का मैं प्राण दी सूची ब्रह्म से प्राण आदि की सूची न तो सुप्त थी तो जीव कर्तिका सुश्रुति से जगा जो जीव उसी जीव अपने देखने लगा तो सूची करने लगा ये नहीं ब्रह्म के द्वारा प्राण आदि की सूची होती जागृत अवस्था में न कि सुश्रुति अवस्था में जो सो गया था अभी जग गया जीव उसके द्वारा आकाश आदि की सूची तो नहीं अन्यथा वर्णनाध्यादेश तंतु विस्फुलिंगादि जनन अस्त्रादिवा के सर्वलोक सृष्टि अलिका का क्या यदि जीव सृष्टिकर्ता मानेंगे उन्नाध्यादेह जो दृष्टान्त दिया तंतु विस्फुलिंगादि जनन उत्तर तंतु अन्यथा अग्नि अग्नि उन्नाध्यादे अग्नि से विस्फुलिंग उन्नाध से तंतु अग्नि उन्नना व्यादे संतु विस्फुलिंगादि जानन उत्पत्ति अग्नि से किसकी उत्पत्ति विस्फुलिंग और उन्नना से संतु अग्नि उन्नना भी और संतु विस्फुलिंग नहीं है द्वंद्व समास में अल्पाचरण अजादे जंत अग्नि पहले उत्पत्ति हुआ उन्नना भी जाद में और संतु विस्फुलिंग अल्पाचर संतु हो गया पहले रख गया तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति विस्फुलिंग उन्नना से संतु की जानन जैसी उत्पत्ति कही गई अत्रादि वाक्य सर्वलोक सृष्टि उत्तिष्ट अलिका का क्या सर्वलोक सृष्टि जो कही गई अलिक हो जाएगा क्योंकि दृष्टि सृष्टि पक्ष मानेंगे तो अग्नि उन्नादि से तंतु आदि जनक तो है ही नहीं क्योंकि दृष्टि सृष्टि जो देखता है उसको दिखता है तो अग्नि से विश्वलिंग कहाँ उत्पत्ति है दृष्टि सृष्टि पक्ष में तो जब जिसको विश्वलिंग का ज्ञान हुआ उसके लिए विश्वलिंग उत्पत्ति अन्य के लिए नहीं कारण की आवश्यकता नहीं दृष्टि से ही सृष्टि है तो नहीं दृष्टि सृष्टि पक्ष में अग्नि उन्नादियादे संतादि जनकत्व सर्वलोक सृष्टि राशि दृष्टि सृष्टि पक्ष में सर्वलोक की सृष्टि अलग है ही नहीं प्राण आदि की सृष्टि अग्नि उन्नादि से संतु विष्णु की उत्पत्ति ऐसा नहीं है क्योंकि दृष्टि सृष्टि है उसके अतिरिक्त सृष्टि है नहीं तो दृष्टि सृष्टि प्रतिपादक वाक्य अलिका अर्थक हो जाएगा मिथ्या अर्थक तो उसका अर्थ ही नहीं कलि से कहा गया इसी जैसे न यहाँ पूर्वपेशी का कहना है जहाँ था उससे सृष्टि हुई ब्रह्म में था ब्रह्म से ही प्राणादि की सृष्टि हुई न कि जो जीव सोया था जज्ञा वो जज्ञा तो सृष्टि होगी तो दृष्टि सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली सृष्टि है श्रुति है जीव कर्तृ का सृष्टि जीव दिखने लगा जागृत होता नहीं तो सृष्टि है ऐसे सिद्धांत कहता है किंतु पूर्व से कहता है यत्र कोई सतदाभूत प्रश्न क्या और दोनों नहीं जानते यत्र से सुप्त अभूत जहाँ था तो सुसूत स्थान ब्रह्म में था कहा गया इसी जैसे न यत्र जो दिया है यहाँ वस्तुतः स्वर्ण प्रत्यय तो यत्र हुआ काल देश अर्थ में होता है दुनिया यत्र शब्द काल प्रत्यय यत्र से काल प्रत्यय यस्मिन काले, ये अर्थ करना है देश में। इसलिए काल पर कौन सी यह शब्द से ब्रह्म का निर्देश होगा? यह शब्द से ब्रह्म का निर्देश होगा ना, नहीं काल पर करेंगे तो नहीं होगा ब्रह्म का निर्देश, नहीं देश जहाँ था कहेंगे तो ब्रह्म में था, यह शब्द से ब्रह्म का निर्देश नहीं होगा क्योंकि काल पर होते हैं। न तो यत्र से ब्रह्म रूप अधिकरण परत्वम काल परत्वम इत्यस्य विनिगमन विरह, यत्र शब्द से जहाँ था ब्रह्म रूप अधिकरण परक यत्र शब्द है तथा आप कहते काल पर के इसमें विनिगमन कुछ नहीं, इतने न विनिगमन है। अनंतर वाक्य कोई सतदा भूत इत्यत्र व सदा इति पद उपादान से विनिगमन तत्वा वही सतदा भूत वही तो सदा भूत वो कहाँ था सदा कश्मीन काले को कोई था कहाँ वो सदा जो पद जो है यही भी नहीं कमते वो सदा कह करके काल अर्थ लेना यत्र अभूत करेंगे। यत्र कहने में देश निर्देश है, यदि देश निर्देश करेंगे कोई की दस देश प्रश्न अनुभव करते, यदि ब्रह्म में था निश्चित हो गया फिर वो सदा अभूत प्रश्न कैसे होगा, वो कहेंगे तो देश तो ब्रह्म में होगी। यदि यत्र शब्द से देश निर्देश ब्रह्म निर्देश हो गया फिर क्व इसी देश प्रश्न अनुभव थे, क्व शब्द देश प्रश्न नहीं होगा देश का निर्देश हो गया यत्र शब्द से काला निर्देश से सदा इसी प्रतिनिर्देश अनुभव थे। यदि यत्र शब्द से काल का निर्देश नहीं करेंगे तो सदा सदा इसे कहकर प्रश्न का उत्तर में सदा शब्द नहीं होगा, इसलिए उत्तर में जो सदा शब्द दिया यत्र सदस्य काल का निर्देश मानना पड़ेगा। भाष्यकार आदि निश्चित स्थूलाधिकारी प्रति तथा व्याख्यान भाष्यकार ने इसे व्याख्यान कर दिया स्थूलाधिकारी प्रति, स्थूलाधिकारी क्या है स्थूल बुद्धि वाले अधिकारी के प्रति ऐसे कर दिया कहाँ था करके वस्तु तो वहाँ कोई सदा हो तो यत्र सदस्य काल लेना है अर्थात यत्र सदस्य यदि ब्रह्म कहेंगे जीव ब्रह्म में था तो ब्रह्म से उत्पत्ति मानेंगे तो उसी समय जहाँ था उस समय था ब्रह्म ने कि उत्पत्ति जीव से ही जीव जो देखता है जगत तो आकाश आदि की उत्पत्ति और उन्ननाभ्यादि से जो तंतु आदि की उत्पत्ति कही गई उन्ननाभ्यादि तंतु आदि जन्म किस्तु लौकिक ब्रह्म सिद्ध कार्य का अनुभव प्रसिद्ध अनुरुद्ध लोक में ब्रह्म होता है उन्ननाभि से तंतु अग्नि से विस्फुलिंगा भ्रम सिद्ध जो कार्यकारण भाव ये प्रसिद्ध है उसको अनुरोध करके इसे श्रुति में कहा दिया लोक में प्रसिद्ध है उसको अनुवाद करके बताया। सर्वलोकादि सृष्टि से तत्त दृष्टि व्यक्ति मधुपृष्ट लोकादि की सृष्टि कही गई सब की सृष्टि कैसे होगी तत्त व्यक्ति की दृष्टि को लेकर के दृष्टि रव सृष्टि कहेंगे जिसकी दृष्टि ज्ञान उसके लिए सृष्टि है अन्य के लिए सृष्टि नहीं है। इसे सर्वलोक की सृष्टि किसके लिए होगा किस ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं होगा अलग अलग दृष्टि को लेकर के यदा तत् पश्यति तत् समकालीन तत् सृजति इति तात्पर्य जब देखता है तो सृष्टि करता है जो देखेगा उसके लिए सृष्टि सबके लिए सृष्टि नहीं है। न तो अविद्या सहकृत जीव कारण करते जगत वैचित्रानुभवति यदि सारे जगत का काम जीव मानेंगे अविद्या तो सहकारी है जीव ही जगत का काम मानेंगे तो फिर जगत में वैचित्र कैसे आएगा सब समान होना चाहिए भिन्न भिन्न क्यों होता है ऐसे न जगत उपादान से अज्ञान से विचित्र शक्ति का तो जगत का उपादान जो अज्ञान है विचित्र शक्ति विचित्रा सत्य यत्मिन अज्ञान तद अज्ञानम विचित्र शक्ति का भिन्न भिन्न शक्ति है इसलिए अन्य प्रकार कार्य बनता है। उपपत्त्यंतरम तत्र सिद्धांत बिंदु कल्पलक्षिका आदु अस्माभिर अर्जितम अन्य युक्ति भी सिद्धांत बिंदु ग्रंथ है दस श्लोक के ऊपर और कल्पलतिका आदि ग्रंथ में स्पष्ट कहा है तो कार्य विलक्षण हो सकता है और ज्ञान में विलक्षण शक्ति है। वासिष्ठ वार्तिक अमृतादु आकर स्पष्ट में उत्तम योग भाष्य में वार्तिक अमृत है आकर भाष्य आदि में स्पष्ट कहा है यथा अविद्या योमय योभाव सर्वे में बुद्भुता क्षण भूय गच्छन्ति ज्ञानेक जलधौ लयम् सर्वे अमी भावा बुद्भुतायो अविद्या योनय अविद्या योनि रेशा अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं जितने पदार्थ बुद्धबुदाइव क्षण उद्वय ज्ञाने का जलधु लयन गच्छन्ति। जल के बुद्धबुद्ध इस प्रकार ही क्षण लगाकर के जल में लीन हो गई। ठीक इस प्रकार सब पदार्थ क्षण उद्वय प्रकट होकर के ज्ञाने का जलधु लयन गच्छन्ति, ज्ञान रूप जलधु समुद्र में लीन हो जाते हैं। सब अविद्या में एक क्षण लगाकर के नष्ट होते हैं। ये दृष्टि पक्ष का प्रतिकरण है। तस्मा ब्रह्मातिरिक्तम कृष्णम देत जातम ज्ञान ज्ञेय रूपम आविद्यतम एव इति। ब्रह्म से भिन्न सारे प्रपंच द्वैत प्रपंच ज्ञान ज्ञेय आदि जितने है सब आविद्यतम एव इति। प्रातिक सत्व सर्वशेषु सीता सब प्रातिभाषिक सत्व होगा। ब्रह्म से भिन्न सब व्यावहारिक प्रातिभाषिक तो दो भेद समझाने के लिए कहते हैं। वस्तु तो सब प्रातिभाषिक है, जैसे स्वप्न रज्जु सर्प इसी जागृति में ऐसा प्रातिक सत्वम सर्वस्व। रज्जु सर्पादिवत विश्व नाज्ञातम सब इति स्थितम। रज्जु सर्प का ज्ञान के पहले रज्जु सर्प रहता है नहीं? रज्जु सर्प जिस समय ज्ञान होता है उसी समय ही सर्प है, तभी प्रातिभाषी के प्रसिद्धि काल में ही रहता है। अज्ञात सत्य है रज्जु सर्प, रज्जु सर्प अज्ञात सत्य है ना नहीं? इसी प्रकार विश्व रज्जु सर्पादिवत विश्व अज्ञात सत्य न, अज्ञात सत्य नहीं, ज्ञात होता है तो उसी समय मानते हैं। प्रबुद्ध दृष्टि शिष्टत्वाद शिशुत्व चले सकते। ये सारा प्रपंच प्रबुद्ध दृष्टि शिष्ट, प्रबुद्ध जागृत पुरुष की दृष्टि से शिष्ट है सारा जगत। अशुष्ट में सबका लय कहा गया। इसे प्रातिभाषिक सब जगत मिथ्या ब्रह्म जीनम एक अद्वैत सिद्ध दृष्टि शिष्टि उपपत्ति। ये दृष्टि शिष्टनाथ हुआ। यहाँ तक वेदांत आचार्य की परीक्षा में दो प्रश्न में यहीं तक है। यहाँ तक पढ़ लेने पर आचार्य की डिग्री इत्यादि मिल जाती है, किंतु परीक्षा करके ले जाती। आगे एक जीव वाले विचार आया तो उसके अवस्था में देखते हैं कोई तैयार हुआ, उसका सास प्रसाद चलता है, प्राण चलता है, दिखता है ना। तो इसे कोई कहा कि सुश्रुत अवस्था में प्राण रहता है, अंतकरण ज्ञान से जीते लीन होगी, प्राण चलता है, क्रियाशक्ति रहती है। किंतु सुश्रुत अवस्था में जैसे प्राण चलता है दिखता है, ऐसे उसका शरीर भी दिखता है नहीं? अन्य लोग देखते शरीर उसका रहता है ना, शरीर कहीं चला जाता है, लीन हो गया कहीं, शरीर भी दिखता है। कौन दिखता है? अन्य लोग जैसे प्राण दिखते हैं शरीर भी दिखते हैं, और सुश्रुत पुरुष शरीर दिखता है प्राण दिखता है। यदि शरीर का अभाव मानेंगे तो प्राण का भी अभाव है, यदि प्राण रहता है तो शरीर भी रहता है। तो शरीर रहता है किसके लिए? अन्य के लिए। इसे प्राण की सत्ता अन्य के लिए, और जो सुश्रुत पुरुष उसके लिए प्राणादि कुछ न किंचित अभिदितम। तो वहाँ कहा न तो तब द्वितीय अस्ति, उसे द्वितीय नहीं जिसको देखे। उस देवता में सब का अभाव कहा गया, किसी ने कहा गया तो कुछ द्वितीय है नहीं जिसको देखे। इसलिए जो प्राण चलता है देखने वाले की भ्रांति है, सर्व भी देखता है, स्वप्न अवस्था में देखते हैं स्वयं मान्य को लोग देखता है, हमको भ्रम हो गया किंतु जो देखते हैं अन्य को ईश्वर को देखते हैं स्वप्न में, अन्य लोग को देखा, अन्य लोग को देखा अन्य कोई है। ये एक जीव आदमी स्पष्ट आ जाएगा, एक ही जीव है, अनेक जीवन है। अभी आप स्वप्न देखते समय जैसे आप अकेले है, आपसे भिन्न कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार अभी आप एक ही है हो, आपके दृष्टि से अनेक जीव दिखते हैं, अनेक जीव अभी भी नहीं है, एक ही जीव है, वही स्वप्न दृष्टा के समान है। और उसके दृश्य में अनेक जीव दिखते हैं, स्वप्न में आप स्वप्न देखते समय आपके दृश्य में बहुत जीव दिखते हैं नहीं? सत्य मित्र मनुष्य जल चेतन सब दिखते हैं। तो आपसे भिन्न कोई चेतन उस समय सपने में है? सपने में जिस प्रकार आपसे भिन्न कोई चेतन नहीं, जागृत काल में भी आपसे भिन्न कोई चेतन नहीं, सब कल्पित है। आपके शरीर कल्पित, बाकी जो जीव दिखते वो भी कल्पित है, एक आप चेतन कल्पक है। सत्य दृष्टा एक है, वो एक जीव आरंभ हुआ। ये आचार्य उत्तर हो गया, दृष्टा एक है वो तनाते माना भावा था, दृष्टुर नानाते माना भावा था, अनेक दृष्टा ऐसे में कोई प्रमाण नहीं है, एक ही है। नन प्रथम एक है वो जीव, प्रति शरीर एक जीव कैसे होगा? प्रत्येक शरीर में कोई कहता है सुखी, कोई कहते दुखी, हम संसारी, हम से स्वामी अनुभव होता है, हम कहते हैं मैं सुखी दुखी, दूसरा भी कहता है। प्रत्येक शरीर में अनुभव अलग अलग होता है, कोई मानता है सुख, कोई कहता है दुखी, कुछता संसारी कुछ हिस्सा निशामी हूँ। इत्यादि अनुभव प्रतिशत अलग अलग अनुभव होता है। अनुभव विरोधात एक जीव के सिवा जीवता नहीं दिखते हैं। इसे न अविद्यावसात ब्रह्म एव एकम संसरती सैव जीव। संसार को प्राप्त कौन करता है? ब्रह्म एव ब्रह्म ही संसरती संसार को प्राप्त करता है। सैव जीव वही जीव से अपने को देखता है। सत्य व प्रति शरीर अहम इति अधिबुद्धि उसी ब्रह्म का प्रति शरीर में अहम इति बुद्धि होती है। सात्म शरीर अयम सुखी अयम दुखी एव यत्र बुद्धि न तो अहम सुखी इत्यादि। ये सपना में आप सुख भी होता है ये अमुक सुखी है अमुक दुखी अयम सुखी अयम दुखी ऐसा आपको ज्ञान होता है ना नहीं। जहाँ अयम अयम होता है यत्र बुद्धि उसमें अहम ऐसे अहम सुखी दुखी हो क्या? ये सुखी है ये दुखी अहम नहीं होता है। सब तो निर्जीवम सपने जो दिखता है आपसे बिना कोई उसमें अहम बुद्धि होती है वो जीव है नहीं निर्जीव है। आपसे बिना सपने में मनुष्य पशु पक्षी सब दिखते हैं नहीं तो वास्तव जीव है क्या? वो तो निर्जीव है। जहाँ अयम इदम बुद्धि होती अहम बुद्धि नहीं होती तो निर्जीव है। ठीक इस प्रकार यहाँ भी अभी भी जो अहम बुद्धि होती हुई आप है जहाँ इदम बुद्धि होती है तो निर्जीव है। यत्र तो अहम इत्यादि तब सजीवम जहाँ अहम बुद्धि होती सपने में वो सजीव होता है। जागृत शरीरांतरे अहम इति प्रतीति अवश्य देखे। जागृत शरीरांतर जागृत शरीर में अन्य शरीर हो गया अहम इति प्रतीति अवश्य देखे। अहम इति प्रतीति ज्ञान का है अवश्य हो गया शरीर ज्ञान मानते कार्य के आत्मा में ज्ञान होता है तो उसका अवश्य शरीर होता है। शरीर में अहम इति ज्ञान हुआ सजीवत्व सजीवता कहते अहम जिसे ज्ञान होता है न द्वितीय न जीव है न सजीवत्व इतना अन्य कोई जीव से सजीव हुआ इसको लेकर नहीं तत्र माना होगा स्वयं जीव है। जागृत शरीर में जो कहते प्रतीति अवश्य देखे अहम इसी प्रतीति अवश्य देखे सजीवता उसे द्वितीय जीव को लेकर के नहीं तो द्वितीय जीव में प्रमाण नहीं। बंध मोक्षादि व्यवस्था अनुपत्ति तत्र माना नहीं चेत यदि एक ही जीव होगा कोई बद्ध है कोई मुक्त है जिसको ज्ञान मुख्य हो उसको मिल गया व्याता भी मुक्त है मुख्य हो तो अब तक करते अन्य नहीं है तो बंध मुख्य की व्यवस्था कैसे बनेगी? अलग अलग जीव मानेंगे तो व्यवस्था बनेगी। एक बद्ध है एक मुक्त है एक ही जीव मानेंगे तो बंध मुख्य व्यवस्था नहीं बनेगी। व्यवस्था अनुपत्या जीव भेद सिद्ध हो जाएगा तत्व अनित में प्रमाण एक चेतना अर्थावृत्ति प्रमाण एक चेतना बंध मोक्ष गुरुत इत्यादि व्यवसाया स्वप्नवत यावत अविद्यम उपपत्ते। बंध मोक्ष गुरुत इत्यादि व्यवसाय स्वप्न में आप कह रहे हैं ना और कोई जीव है और जीव है आ जाते सपने दरवाजे बंद क्या अनेक जीव आ गए भंडार खाने के लिए कोई नहीं आया भ्रांति है तो निर्जीव है। एक आप जीव है आप एक होने पर भी आपके सामने कोई गुरु शिष्य सब बंध मुख्य सो कोई साधन करता है मुक्त हो गया कोई बद्ध है कोई सुखी है कोई दुखी है कोई सोया हुआ कोई जगा हुआ कोई खा रहा है कोई रो रहा है सपने दिखता नहीं। ऐसे क्या है अपने से भिन्न नहीं होने पर भी सपने में जैसे दिखता है व्यवस्था दिखती है इसी प्रकार यावत अविद्यम को पते अविद्या जब से तब तक इस प्रकार सपने के समान बंध मुख्य गुरु इत्यादि व्यवस्था अलग अलग है। और जो ज्ञान हो जाएगा सपने से जग जगने के बाद आपसे भिन्न जड़ चेतन शत्रु मित्र गुरु शिष्य कुछ है इसी प्रकार अभिज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्य बंध मोक्ष आदि कुछ नहीं एक आप तत्व शुद्ध है। न केवल तस्मिन एक जीव शिष्य समस्त जगत अप्रतीत्यापत यदि एक ही जीव है वो जो सो जाएगा फिर जगत तो नहीं दिखना चाहिए। जो एक ही जीव है वो जो सो गया और जगत को कोई दिखेगा नहीं दिखना चाहिए जगत की प्रतीत नहीं होनी चाहिए। समस्त अभिमानी न मुख्य जीव से अशुद्धत्वात् मुख्य जीव है जो समस्त अभिमानी वो सोया नहीं है। समस्त अभिमानी एक ही है समस्त अभिमानी जीव वही अपने व्यक्ति अभिमान करता है। आप पहले शुद्ध ब्रह्म चेतन है माया होकर के माया रिश्ते होकर के अपने को कारण रूप माना फिर अपने को हिरण्यगर्भ माना फिर अपने को विराट माना फिर व्यक्ति सर में हम बोली ये समष्टि रूप अभिमानी है, मुख्य जीव वही है, आपका स्वरूप आत्मा मुख्य स्वरूप वो स्वयं नहीं अतु तथा तस्मिन लय काले प्रकृति जगत असजित है। और यदि मुख्य जीव लय प्रलय काल में हो गया सो गया तो जगत की प्रतीति किसको होती? नहीं होती। अभी भी आपके लिए जगत प्रतीति होती है, आप सो जाने पर जगत प्रतीति किसको होती है उसका मालूम होता है उठने के बाद कहीं। ऐसे सपने भी होता है, सपने में उठ करके कोई सोया हुआ उठ गया जग गया कहे हमको जाना था, सपने में दूसरे को कहता मुझे जगा नहीं टाइम में देर हो गया, जग करके बात करता ना नहीं, सपने में टाइम जगा सो करके जगा जग करके बात करता है, ऐसा होता है व्यवहार करता है। और सपने में कभी दूसरा सपना दिखता है, एक बार सपना देखा यहाँ है, सपने देखा नीलकंठ गए, जा करके वहाँ भोजन करके भजन किया सो गए, फिर वहाँ सपना देखते हैं कुछ दूसरा, फिर वहाँ जा करके बोलते हैं मैंने सपना देखा, वहाँ बताते हैं वो बताते हैं कि मैंने सपना देखा ऐसा, अब ऐसे सपना देखा बताते, फिर जब बोलते बोलते वहाँ जगे देखा अपने कट पर यहाँ से आ रहा है, ऐसा कभी किसी ने देखा है सपने में सपना हुआ है किसको? ना नहीं होता है, एक सपने के अंदर दूसरा सपना ये कभी कभी होता है, वो सपने में सपना देखने पर जो सपना विचार करके बार बार कभी ऐसे हो जाता है, एक सपने के अंदर सपना और सपने के अंदर कभी उपदेश करता है, जिसका जैसे संस्कार होता है ना ऐसे वो चलता है, कोई सपना में देख करके दूसरे को जगा दूसरे स्थान में कहता है देखो जैसे सपना ऐसे मिथ्या है, सपना जैसे नहीं है नहीं होने पर दिखता है ऐसे सब मिथ्या है, सपने उपदेश करता है, जगना जब देख लिया अपने तैयार हुआ है, सपने में सपना भी होता है कभी, एक सपने में दूसरा सपना देखा, दूसरा सपना जग जाएगा तो पहले सपना बताने आएगा, फिर यहाँ से जगेगा तो जागृत में आएगा, तो सुसुप्ति अवस्था में समस्त अभिमानी जीव सोया नहीं है, प्रलय काल में सो जाता है तो जगत की प्रतीत नहीं होती है। अंतकणावचन जीवाभास हेतु जो जीव अलग अलग दिखते अंतकणावचन जीवाभास है, मुख्य जीव है समस्त अभिमानी, ये जीवाभास है, सुप्ते तमेव प्रति जगत प्रतीति ही उसके प्रति जगत का प्रतीत है, न तो अन्य भी प्रति अन्य के प्रति नहीं, अन्य के प्रति प्रतीत होगी, तदुपाधि नाम अप्रलीनत्वात् उसकी जो अलग अलग जीवन में उपाधि अंतकरण अलग अलग वो लीन नहीं हुए तो उनके प्रति प्रतीत होगी, संस्कार से कारणात्मा स्थिति रहे न सुप्त से पुनरुत्थान अनुपति सो जाने के बाद फिर पुनरुत्थान कैसे होता है, तो उसके संस्कार रहता है ज्ञान रूप से रहता है, इसे संस्कार रहने से पुनरुत्थान होता है। एतेन मम कल्पकत्वे तब मोक्षार्थम प्रभुत्व योग, ये कोई कहते हैं आचार्य से उपदेश करना चाहिए, मैं कल्पक जीव हूँ तो बाकी सब क्या है कल्पित, आचार्य उपदेश करना चाहिए मैं ही सारे जगत की कल्पना करने वाला हूँ और तुम सब क्या है कल्पित हो, मम कल्पकत्व तब मोक्षार्थम प्रभुत्व योग, फिर मोक्ष कर ले तुम प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं, यदि तुम कल्पक मानोगे कल्पक कौन है, इतने जीव में कोई एक कल्पक है बाकी सब कल्पित है, यदि मैं कल्पक हूँ तो तुम मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करो, यदि तब कल्पक है तो तुम कल्पक हो तत्कल्पित स्मदादि बोधार्थ तब यह शब्द प्रयोग अध्ययन को तब कल्पक, यदि आचार्य शिष्य पूछते हैं मैं यदि कल्पक हूँ तो आप मोक्ष के लिए प्रवृत्ति नहीं हो, आप यदि कल्पक है तो आपके कल्पित हम लोग सब है, कल्पित अस्मदादि बोध के लिए ज्ञान के लिए तब शब्द प्रयोग आदि अनुपति, फिर हमको बोध करने के लिए उपदेश क्यों करते हो, आप ही कल्पक है आपके ज्ञान से समुक्त हो जाएंगे, आप कल्पक है बाकी तो कल्पित है, जो आपको ज्ञान हो गया तो आपकी कल्पना आपकी कल्पना समाप्त हो जाएगी, फिर कल्पित हम लोग को उपदेश करते हो ज्ञान के लिए क्या जरूरत है, हम सिद्धांत कहे सपने के समान न जब सपनावत परियोनव स्वप्न योग के समान स्वप्न जैसे उपदेश करते ऐसे हो जाएगा, इतना एवं अपरियन्वज्यते एवं अपरियन्वज्यते निर्म मर्यादतया कथान अधिकार प्रसंग, ऐसे प्रकार जहाँ प्रश्न ही नहीं करेंगे तो कुछ मर्यादा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं होगा, तो जहाँ कहेंगे अब बोले सपने में जैसे हो जाता है, सपने में जैसे होता है तो अगर वो हो जाएगा कहीं भी प्रसन्न नहीं होगा, कोई मर्यादा नहीं तो कथा में अधिकार नहीं होगा तुम्हारा। इति एतेन निरसन चैत्र मैत्रादि सर्वाभिमान जीव से कल्पकते हैं। कल्पक कौन हुआ? समस्त अभिमानी कल्पते हैं। चैत्र मैत्रादि सर्व में जो अभिमान करता है समस्त जीव वो कहता है कल्पक। समस्त जीव कल्पक होने से गुरु शिष्य अन्य में ये प्रश्न होगा तो हाँ तब मम इत्यादि विकल्प अनुभव करते है, यहाँ तब मम विकल्प नहीं बनेगा। समस्त जीव कल्पक है, सब जीव में अभिमान करने वाला, बाकी सब कल्पित है। तो अंतकरण उपदेन जीवा भात है ना कि स्वक्रिया आदि विरुद्ध, स्वक्रिया उपदेश आदि विरुद्ध होगा इसे ना। स्वक्रिया या कल्पित स्वादि निश्चय विरोध कार्य न थे ना परियोन का। जब अपने क्रिया में कल्पितत्व निश्चय नहीं हुआ, कल्पितत्वादि निश्चय विरह काल निश्चय, अपने क्रिया में कल्पितत्व निश्चय हो गया क्या? कल्पितत्व निश्चय यदि हो जाए तो क्रिया में कल्पितत्व निश्चय हो गया तो वहाँ प्रश्न होगा, क्रिया दिखेगी? क्रिया कल्पित हो गई तो क्रिया के लिए प्रश्न होगा, क्यों क्रिया होती करेगी? निश्चय जब है ही नहीं तो कल्पितत्व निश्चय यदि नहीं तो क्रिया का प्रयोजन है परियम होगा, वहाँ प्रश्न नहीं होगा। आप कहते यदि सब कल्पित है तो क्यों भोजन? जैसे ज्ञानी सब एक अद्वितीय तत्व है, अद्वित ही तत्व है, उसे भिन्न नहीं है, तो उसे दूसरे दुख दूर करने के लिए क्यों उपदेश करते हैं? अब शास्त्र उपदेश किसके लिए? ज्ञान कह रहे उपदेश क्या जरूरत है यदि मोक्ष बंध है ही नहीं? ये भगवान उपदेश शास्त्र गुरु शिष्य संबंध ये सब यदि मिथ्या निश्चय हो गया तो आगे प्रश्न होगा। यदि सब मिथ्या निश्चय हो गया तो क्यों उपदेश है, क्यों साधन है, क्यों शास्त्र है, ये प्रश्न ही नहीं बनेगा कल्पित होने पर। जब तो मिथ्या निश्चय नहीं हुआ तब तो सबका प्रयोजन है, प्रश्न नहीं बनेगा। कल्पित आदि निश्चय दीर्घकालीन होने से उसमें प्रश्न नहीं होगा। अतः ब्राह्मण एवं जीवत्व न तत्व बंध मोक्ष तत्व नित्य मुक्तता स्थिति विरुद्ध जीव तो ब्रह्म ही हुआ, इसका अर्थ ब्रह्म से बिना कोई जीव नहीं, तो फिर बंध और मोक्ष किसमें है? ब्रह्म का है, तो नित्य मुक्त कैसे होगा? नित्य सिद्ध मुक्त स्वस्वरूप कैसे विरोध होगा? न मुक्त है स्वस्वरूप से न बंध से आविद्यक से न तद विरोध स्वस्वरूप है मुक्ति, अलग स्वरूप से भिन्न नहीं है। अरे बंध क्या है? आविद्यक कल्पित है, कल्पित बंध है, स्वरूपता मुक्त है और बंधना कल्पित है। तो स्वरूप जो मुक्त है उसमें कल्पित बंधन ना सकता है? वास्तव बंधन नहीं रहेगा, कल्पित बंधन है तो कोई विरोध नहीं। नहीं मृगत का कल्पित हो गए ना स्वभाव उसका भी मरुभूमि आद्री भवती मृगत का में कल्पित उदक है ना, नहीं जल कल्पित है मृगत में, वो जल के द्वारा स्वभाव सुस्का भी मरुभूमि आर्द्री होती न वा इतने कल्पित से जीव से कल्पकम प्रति ओ